edozoin xaza eta aintzia eta ez dutela horiek onartuko formarka atiana kai de charge horren aintzia. Noa paite bultzatzen dute behar dela mentu azpizka eta azkarture. Naute formarka AOP gisako horiek izan diten formarka azkar batzu. Nun giletik, joitela zira negoziatziat esne presioa, hala hori da helburua, da zohotza, mentuaz, arautegia zohotza da, mana giletik zen nahi dugun kalitatezko produak eta esne kalitatezkoa, nun transformatzialia eta iten alduen kalitate handiko gazna bat, nun eta jarek iten alditean denak paratzen ala.